اور بعد میں پھر اسلام کا مرکز ہونے کے لحاظ سے بھی، اور ہر مومن کا دل وہاں اس بستی کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہاں کعبہ ہے، مسجد حرام ہے اور مرکز ہدایت، ہدایت کا سنٹر ہے وہاں. اور اللہ نے پھر ساتھ مدینے کو بھی ساتھ شریک کر لیا. اسی لیے فرمایا آخری دور کے اندر اسلام اور دین ان دو مسجدوں کے درمیان ہی سمٹ کر رہ جائے گا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان. دجال کا زمانہ جب آئے گا تو دین وہیں سمٹ کر رہ جائے گا، باقی سب جگہ بے دینی ہی پہلے ہی پھیلی ہوگی اور بڑی سخت ابتلا ہوگی. ام القرا سے مراد مکہ ہے، ومن حولہ اس کے ارد گرد سارا عرب، اور مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ بالکل تمام دنیا اس کے ارد گرد میں شمار ہوتی. فرمایا بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، لہذا وہ ان کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے. جن کو ڈر ہوگا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے اعمال کا محاسبہ وہ کرے گا، وہ تو یقیناً قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے. اور قرآن نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، محاسبے کے قائل ہیں، وہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں. پاکیزہ زندگی میں ایک اہم بات اور نمایاں بات یہ ہے نماز کا پڑھنا. وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں کہ نماز نہ رہنے پائے، کیونکہ یہ انسان کے لیے خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے قوی ذریعہ ہے، وہ ہر وقت اس کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وزل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن اظلم ممن افترى، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے افترا باندھا اللہ پر جھوٹ، یا اس نے کہا کہ وحی کی گئی ہے میری طرف حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہ کی گئی ہو. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہتا ہے کہ میں اتارتا ہوں اس کی مثل جس کو اللہ نے اتارا ہے. ولو ترا، اور اے مخاطب اگر دیکھتے آپ جبکہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹھی بات اور تھے تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے. البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس تنہا، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور چھوڑ دیا تم نے جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اپنی پشتوں کے پیچھے، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ شریک ہیں تمہارے. لقد تقطع بینکم، تحقیق منقطع ہو جائے گی وہ بات جو تمہارے درمیان ہے، اور گم ہو جائے گی وہ بات جس کو تم گمان کرتے تھے. پہلے مشرکین کا رد ہوا, شرک کا رد اللہ تعالی نے کیا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شرک کی تردید کے سلسلے میں اور توحید کے اس بات کے لیے بیان فرمایا. پھر ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ دوسرے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, اور توحید کے راستے کو صراط مستقیم کا راستہ ارشاد فرمایا, اور یہ بات بھی بتلا دی کہ مقرب سے مقرب انسان بھی اگر شرک کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور ناکام اور نامراد ہو جائے گا خدا کے ہاں. شرک کی قباحت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا, اور توحید کے راستے کو صراط مستقیم بیان فرما کر یہ کہ سارے نبیوں کا یہ مشترک راستہ ہے, اسی پر سارے نبی چلتے رہے اور اللہ کی مخلوق کی کسی راستے پر تربیت کرتے رہے. اس کے بعد رسالت کا ذکر اللہ نے فرمایا, اور پہلے ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی انسانوں پر, جیسا کہ یہود بھی کہتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے تھے کہ خدا نے کسی انسان پر کوئی کتاب وہی نہیں نازل کی. اللہ تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا اور ان کو جواب دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بطور مثال کے پیش فرمایا, اور پھر یہ آخر میں قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کس نے نازل کی, یقیناً اللہ تعالی نے ہی نازل فرمائی تھی, اور یہ کتاب قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ام القرا مکے والے اور اس کے ارد گرد رہنے والے تمام دنیا کے انسانوں کو آپ ڈرا دیں, اس کتاب کے ذریعے خبردار کر دیں. ایمان والوں کی تعریف بھی فرمائی, لیکن یہ رسالت کا بیان ہی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی نے ہی تورات کو نازل فرمایا تھا, اور اسی اللہ تعالی نے آخر میں قرآن جیسی عظیم شان اور بابرکت کتاب کو نازل فرمایا ہے. اور پھر رسالت کے سلسلے میں ایک طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی ہے, اور دوسری طرف نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں کا انجام اور ان کی قباحت ذکر فرمائی ہے, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی خرابی اور برائی بیان فرمائی ہے. یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے, اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا ہے, بلکہ رسولوں کا سلسلہ آپ پر ختم فرمایا ہے. یہ انہوں نے افتراء نہیں کیا نہ جھوٹ باندھا. وہ آدمی تو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے اور بڑا ظالم ہوتا ہے جو افتراء کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے من اظلم, اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا. اور اس میں حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں, انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں بھی دو آدمیوں نے دعوی نبوت کر دیا تھا, ایک مسیلمہ کذاب بنی حنیفہ کا سردار اور لیڈر. بنی حنیفہ عربوں کے قبائل میں بہت لمبا چوڑا قبیلہ تھا, اس کی بہت نفری تھی, تو یہ ان کا سردار تھا, اس نے دعوی نبوت کیا. معمر آدمی تھا بڑا شیطان, بے حد ہی بڑا گاگ اور شیطان آدمی تھا, فحاش بھی تھا, تو اس نے دعوی نبوت کیا. اور دوسرا صنعاء کے مقام میں ایک بڑا موٹا آدمی، سیاہ رنگ کا، اسود انسی اس کو کہتے تھے، ذوالخمار، ہمیشہ اوڑھنی سر پر ڈالے رکھتا تھا، اس نے بھی دعوی نبوت کیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، جو صحیح حدیث میں ہے، سیاستہ میں ہے، حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن پہنا دیے گئے، مجھ کو انہوں نے پریشان کر دیا خواب کی حالت میں ہی، مجھے اشارہ ہوا ان کو آپ ہاتھ سے جھٹک دیں، پھینک دیں، تو میں نے ان کو ہاتھ سے جھٹک دیا تو وہ اڑ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اول تو اس خواب کی تعبیر میں نے یہ نکالی ہے کہ دو کذاب ہیں جو میرے دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہوئے ہیں، دو کذاب ہیں، میں ان کے درمیان ہوں، ایک یہ سنا کے اندر رہتا ہے، دوسرا یہ بنی حنیفہ کا، یہ دو کذاب ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا۔ مسلمہ تو یوں کہتا تھا کہ بھائی محمد جو ہیں وہ قریش کے نبی ہیں اور میں بنی حنیفہ کا نبی ہوں، ایسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ اس نے وفد بھی بھیجا تھا، ڈیپوٹیشن بھی بھیجا تھا حضور کی خدمت میں، اور یہ انہوں نے آ کر کہا تھا کہ مسلمہ یہ کہتا ہے کہ، بلکہ خود آیا تھا وہ، مسلمہ خود آیا تھا اور حضور نے تھوڑی سی گفتگو کی اس کے ساتھ، اور اس کے منہ پر اس کو جھوٹا اور کذاب کہا، اور پھر حضرت قیس ابن ثابت کو مقرر کر دیا خطیب انصار، یہ جواب دیں گے میری طرف سے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب بنا دیں تو، یہ اقتدار مجھے دے دیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی ہاتھ میں تھی کھجور کی، اس کا ایک تنکے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک تنکا بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو تو کذاب ہے۔ پھر حضرت قیس کو مقرر کر دیا کہ وہ جواب دیں، آپ تشریف لے گئے۔ تو مسلمہ تو ایسا تھا اور بڑا خبیث تھا، آدمی اس کے بہت تھے، نفری کافی تھی۔ دوسرا اسود انسی جو تھا وہ بھی بڑا شیطان آدمی تھا، تو اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا حضور کی وفات سے دو دن پہلے۔ حضور کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا آج رات کو اسود انسی کو ختم کر دیا گیا ہے، فیروز دہلوی نے ختم کیا ہے، اور آپ نے ان کو بشارت سنائی فازہ فیروز۔ فیروز دہلم کے رہنے والے تھے، حضور کے صحابی تھے، تو فرمایا کہ فیروز دہلوی کامیاب ہو گیا اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس نے ایک کذاب کو اور ایک فتنہ پرور کو ختم کر دیا جو انسانیت کا دشمن تھا، خدا اور رسول کا باغی اور سرکش تھا۔ تو ان کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہ پہلا ٹکڑا یہ عام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے جو غلط بات خدا کی طرف منسوب کرے گا، مثلا شرک والی بات، یا اولاد خدا کی طرف منسوب کرے گا، یا جو چیز اللہ کی شان رفیع کے لائق نہیں ہے وہ خدا کی طرف منسوب کرے گا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف ایسی چیز کو منسوب کرتا ہے، ذات میں ہو تب، یا خدا کی صفت میں، یا خدا کی عبادت میں، کسی چیز میں بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ افتراء باندھنے والا۔ شرک کرنے والے خدا پر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، خدا کی شان رفیع بلند ہے اور اس کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوگا جو ایسا کام کرے گا، یا وہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کہے گی، جیسا مسلمہ کذاب کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے، اسود انسی کہتا تھا، غلام احمد قادیانی کہتا تھا مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ کوئی وحی نہیں آئی، شیطان کی وحی تھی، شیاطین یوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کی طرف ایسی باتیں القا کرتے ہیں، کوئی شیطانی وحی تھی وہ، خدا کی جانب سے کوئی وحی نہیں آئی ان پر. ایسے جتنے متنبی گزرے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے 30 بڑے بڑے فتنہ پرور ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور یاد رکھو کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے، اللہ نے مجھ پر ختم کر دیا ہے نبوت کا سلسلہ. 30 بڑے بڑے ہوں گے، اور چھوٹے موٹے تو یہ ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں مختلف جگہوں میں، ہر دور کے اندر ہی دعوے کرتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی اس قسم کی چیز اتار سکتا ہوں جیسی اللہ نے اتاری ہے. قریش مکہ میں بھی ایک ایسا آدمی تھا نظر ابن حارث، وہ بھی کہتا تھا کہ میں بھی قرآن جیسا قرآن لا سکتا ہوں. کیا یہ کسے کہانی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا یہ آل ثبوت کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو میں تمہارے پاس محمد اسفندیار کی کہانیاں پیش کر سکتا ہوں. کیا یہ کسے کہانی، اساطیر الاولین سٹوریز ہیں پرانے زمانے کی، کیا ہے؟ ہم بھی ایسا لا سکتے ہیں قرآن. اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو قرآن کے اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کی طرح کہے کہ میں بھی لا سکتا ہوں ایسی چیز، کسی انسان کی طاقت میں نہیں. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جن انسان سارے مل کر بھی اکٹھے ہو کر اپنی ساری طاقت صرف کر دیں، قرآن کی ایک چھوٹی چھوٹی صورت بھی نہیں لا سکتے اس کے مقابلے میں. یہ تو خدا کی صفت ہے، اور انزلہ بعلمی، اللہ نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا ہے، تو خدا کی صفت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جنہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مسلمہ کذاب نے بھی کچھ عربی عبارتیں بنائی تھی تو لوگوں نے منہ پر تھوکا اور کہا تو جھوٹا ہے، تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قرآن جو پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دنیا کے زبان دان شعراء خطباء بلیغ فصیح لوگ وہ ہتھیار ڈال چکے، تو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں. اور ایک اور چیز بھی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت یا جو قانون نازل فرمایا ہے انسانوں کی بہتری کے لیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان بھی مل کر کسی ایک حکم کی مصلحتوں کو سوچنا چاہیں تو نہیں سوچ سکتے. اللہ نے ہر ہر حکم کے اندر ایسی مصلحتیں رکھی ہیں، ایسی حکمت رکھی ہے، ایسی باریکیاں رکھی ہیں، سارے انسان بھی مل کر ویسی بات نہیں سوچ سکتے. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا کے قانون کی طرح یا خدا تعالی کی نازل کردہ شریعت کی طرح ہم بھی لا سکتے ہیں، اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں. اب یہاں سے وہ سب قانون وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، قرآن کے قانون کے مقابلے میں جو دوسرے قوانین لا کر پیش کرتے ہیں اور اس کو انسانوں پر لاگو کرتے ہیں، وہ بھی بڑے ظالم ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کی بہتری اور فلاح کے لیے یہ قرآن کا قانون نازل فرمایا، اسی میں غور کرتے اور اسی کو لاگو کرتے یہ انسانوں کا فرض تھا، بہتری حاصل ہوتی. یہ تو بڑی بابرکت چیز ہے. اس کے بجائے کوئی رومن لا دیکھتا ہے، کوئی جرمنی لا دیکھتا ہے، کوئی برٹش لا دیکھتا ہے، کوئی امریکہ کے پرانے قوانین اور نئے دیکھتا ہے، کوئی رشیا کے قوانین دیکھتا ہے، کوئی کارل مارکس کی پیش کردہ شریعت کو دیکھتا ہے، کوئی موضوع تنگ کی لال کتاب کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنا نظریہ حیات بنانا چاہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے. اسی بیماری میں تمام مسلمان ممالک مبتلا ہے. اب مصریوں نے قانون بنایا ہے، وہ بھی گڑبڑ ایسا ہی، انگریزوں سے اور دوسروں سے، فرانسیسیوں سے زیادہ تر انہوں نے لے کر اپنا قانون. ترکیوں نے بنایا تو جرمنی کا قانون لے لیا، تجارت کا قانون ایک جگہ سے لے لیا اور تعزیر کا قانون دوسری جگہ سے لے لیا، اور کچھ اسلام کی بھی باتیں بیچ میں کر دی تو خلط ملط کر دیا، جیسا کہ یہاں پر موجود ہے. یہاں پر تین قسم کے قانون جاری ہیں آج کل. ایک تو پرانا انڈیا ایکٹ جو ہے وہ جاری ہے ترمیم کے ساتھ جو پاکستانی لا کہلاتا ہے، اور دوسرا ہے مارشل لا کا تاغوتی لا، جو دفعہ بنا دیا مارشل لا والے نے وہ دفعہ ہو گئی، اور تیسرا اسلام کے بارے میں بھی کچھ بنا کر کے وہ کیا ہے۔ یہ تین قسم کے قانون، کتنی غلط بات۔ یہ اگر اسلام پر تم کو یقین ہے کہ خدا کا یہ دین ہے، سچا دین ہے، سب لعنتوں کو چھوڑ کر ایک کوئی پکڑ لو، مارشل لا کو ہٹاؤ، انگریز کے قانون پر لعنت بھیجو، ایک چیز کو جاری کرو، چند سال میں جاری ہو جائے گی۔ جو تم تشدد مارشل لا کے لیے کر سکتے ہو، وہ تشدد تم اسلام کے لیے کیوں نہیں برتتے؟ اس کو جاری کرو، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ہموار ہو جائیں گے، قانون بھی اس کی جو چلنے کی، کہتے ہیں جی آدمی ایسے نہیں، آدمی تو ہوں گے جب موقع ملے گا ان کو، غلطیاں نکلتی چلی جائیں گی، تم اس چیز کو تو لاؤ اور سوسائٹی میں جاری تو کرو، یہ تو جاری نہیں ہے، اور ایک بار بھی ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے، صرف وعدے وہی دیے ہیں سارے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی چیز جیسی بات میں بھی لا سکتا ہوں، وہ بڑا ظالم ہے، کوئی نہیں لا سکتا، یہ تو بے مثال چیز ہے، انسان سارے بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ایک آیت کے اندر جو مصلحتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کو سارے انسان جنات نہیں سوچ سکتے، عاجز ہیں، یہ تو معجزہ ہے، انسانوں کا فرض تھا اس کو جاری کرتے اور اپنا اس کو یعنی اہم بناتے کہ بھئی ہمارا یہی اہم ہے، اسی کو ہم جاری کریں، اسی کی تجریح، جیسا سلف نے کیا تھا، سلف نے یہی کیا تھا، اور کوئی کسی کو شک نہیں پڑا تھا کہ ہمیں بھی دوسرے قوانین لے لینے چاہیے، یہ ناکافی ہے جیسا کہ کہتے ہیں، یہ ناکافی ہے جی موجودہ زمانے میں۔ اشتراکیوں کا گروہ ایسا بھی ایک ہے، قرون وسطی میں تو قرآن واقعی کامل تھا، لیکن آج جدید دور میں یہ صنعتی دور ہے یا ایٹامک ایج کا زمانہ ہے، ایٹمی دور ہے، سائنسی دور ہے، اس میں قرآن نہیں کا کفایت نہیں کرتا، ایسے لوگ لانتی ہیں۔ قرآن تو ہر زمانے ہر دور، تب یہی حدیث ان باد ہو یومنون، یہ ہر دور کے لیے، ہر قرے کے لیے حضور کے بعد یہی قانون ہوگا، جو اس کی جگہ دوسرے کو تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، حضور نے یہ بھی فرمایا، جو اس سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جو اس کے بجائے کسی اور سے ہدایت تلاش کرے گا خدا اس کو ذلیل کر دے گا، کامیابی نہیں ہوگی، ذلت حاصل ہوگی۔ آگے پھر یہ تین قسم کی باتیں بیان ہو گئی، یہ ظالم ہیں، وہ افترا کرے خدا پر، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، یا اس کی تکذیب کرے، یا یہ کہے کہ میں بھی ایسا دین، شریعت اور ایسی تعلیم، ایسی کتاب پیش کر سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی ظالم کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ظلم کرنے والے جتنے بھی ہیں، کافر، مشرک وغیرہ، ایسے مدعیان نبوت یا جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، ان کا برا انجام جو ہوگا اس کو ملاحظہ کریں۔ فرمایا اگر آپ دیکھتے اس حالت کو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، غمرات غمرہ، سختی، شدت، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے ان کی طرف اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، جانے تو نہیں نکال سکتے کوئی، لیکن یہ وعید ہے، یہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تکلیف، نکالو اپنی جانوں کو۔ دوسری حدیث کے الفاظ میں آتے ہیں، اور خبیث جان جو خبیث جسم کے اندر تھی اور برے کام کرتی تھی، نکلو اب خدا کے غضب کی طرف، اب تمہیں خدا کے غضب کے مقام میں پہنچایا جائے گا۔ اخرجوا انفسکم، جان تو فرشتے ہی نکالیں گے انسان، ان کو یہ کہا جا رہا ہے وعید کے طور پر، اور امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے بعض مفسرین سے یہ معنی بھی نقل کیا، فرشتے کہیں گے نکالو پھر اس سختی سے، بچاؤ پھر اپنے آپ کو، کس طریقے سے بچاؤ گے اس سختی سے؟ اس سختی سے اپنی جانوں کو تم نکال سکتے ہو، اب یہی سختی تم پر آئے گی۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کی مار دی جائے گی، ذلت ناک عذاب، ہون، خوان، خواری کو کہتے ہیں، خواری اور ذلت والا عذاب۔ اور یہ کیوں لیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ پر ناحق جھوٹھی باتیں تم کہتے تھے، خدا کا شریک بنایا، بیٹا بنایا، ساجی بنایا، عبادت میں شریک کیا، تکذیب کی، یہ کہا کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی انسانوں پر، جھٹلا دیا قرآن کو کہ آپ جو لاتے ہیں یہ تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ گھڑ کر لاتے ہیں، یہ تکذیب ساری آئی خدا پر، تم نے غلط بیانی کی اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اپنی چوزاہٹ قائم رکھتے تھے دنیا میں اور غرور کرتے تھے، اور اللہ کی جو آیات ہیں اس کے احکام ہیں اس سے تم غرور اور تکبر کرتے تھے، اس لیے تم کو ذلت ناک سزا ملے گی۔ لقد جی و لقد جی تم اونا فرادا، آج جو تم اکیلے چلے آ رہے ہو ہمارے سامنے، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا، پیدا ہوتا ہے بچہ اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی فوج آتی ہے نہ لشکر، آج اکیلے ہی چلے آ رہے ہو، نہ سیکورٹی ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ جتھا ہے، نہ پارٹی ہے، سمجھے، نہ وہ فوج ہے، نہ سپاہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سیکورٹی والے بھی نہیں ہیں، آگے پیچھے اکیلے ہی چلے آ رہے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تخویل دینا، عطا کرنا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ تو پسے پشتی چھوڑ آئے، ساتھ تو لے کر کے نہیں آئے، نہ کوئی خزانہ ہے، نہ جیب بھرے ہوئے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ مال و متاع ہے، وہ تو سب پیچھے چھوڑ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان بڑا ادعا کرتا ہے، مالی مالی مالی، زبان خشک ہو جاتی ہے یہ کہتے ہوئے، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری زمین، میرا باغ، میری کوٹھی، زبان خشک ہو جاتی ہے، حالانکہ فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور اڑا لیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، یا اپنے ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے دے کر آگے پہنچا دیا، باقی تو تیرا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے، پچھلوں کا مال ہے، تم کس بات پر اتراتے ہو؟ اور پھر صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ پوچھے، اے ابن آدم، میں نے تم کو مال دیا تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ کہے گا پروردگار، میں اس کو اچھی حالت میں چھوڑ کر کہ چلا آیا تھا دنیا سے، مجھے اگر اجازت ہو تو میں لا کر کے یہاں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، وہاں تو تم نے کچھ نہ کیا، آج تم کہتے ہو کہ مجھے اجازت دی جائے وہ مال میں لا کر تیری بارگاہ میں پیش کروں، آج موقع نہیں دیا جائے گا، آج جو تم نے اس مال کی وجہ سے دنیا میں خرابیاں کی ہیں اس میں گرفت ہوگی اور تم کو سزا ملے گی۔ یہ فرمایا، وما نرا معاکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ شریک ہیں، فلاں کی نظر ہو رہی ہے، فلاں کی نیاز ہو رہی ہے، فلاں جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، وہ کدھر گئے؟ وہ سفارشی جو سمجھتے تھے کہ خدا راضی ہو ناراض ہو سفارش کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، وہ سفارشی بھی نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر گئے؟ کوئی ہے بچانے والا تمہیں جو سفارش کر کے بچا لے؟ اور تمہارے وہ شریکان جن کو تم شریک خیال کرتے تھے اپنے خیال میں، واقعہ کے اندر تو کوئی شریک نہیں ہے خدا کا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن تم نے